Odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek 17 listopada minęła właśnie 13. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Prezydent Andrzej Duda przyjął w Pałacu Prezydenckim marszałka Sejmu Szymona Hołownię. Za chwilę relacja naszej reporterki. Za 7-8 dni przedstawię skład nowego rządu, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Sebastian M. oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 nie opuści aresztu. Półtorej godziny trwało spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Z prośbą o rozmowę poprosił na początku tygodnia nowy marszałek. Po spotkaniu Szymon Hołownia podsumował tę rozmowę. My łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała briefingu marszałka. Agnieszko, o czym mówił lider Polski 2050? Rozmowa, o którą, jak mówiliśmy, poprosił sam marszałek Szymon Hołownia, była poświęcona głównie sprawom związanym z tworzeniem nowego rządu. Szymon Hołownia po rozmowie z prezydentem przekazał nam, dziennikarzom, że Andrzej Duda zapewnił go, iż w tej kwestii będzie przestrzegał wszystkich konstytucyjnych terminów. Marszałek dodał, że omówił z prezydentem także kwestie dotyczące bezpieczeństwa. Pojawił się tutaj m.in. wątek ustawy przygotowanej przez Andrzeja Dudę, która dotyczy zmian w systemie dowodzenia siłami zbrojnymi na wypadek kryzysu czy wojny. Marszałek i prezydent rozmawiali również o misji tworzenia rządu przez Mateusza Morawieckiego. Z wysokim prawdopodobieństwem dojdzie tu do drugiego kroku, powiedział marszałek Szymon Hołownia, czyli do wskazania premiera przez Sejm. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Za 7-8 dni przedstawię skład nowego rządu, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Podczas konferencji prasowej mówił o założeniach tworzenia Rady Ministrów. Na pewno będzie to rząd zupełnie inny niż ten, który do tej pory cały czas sprawuje swoje obowiązki. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że ja odczytuję wynik tych wyborów w następujący sposób. Wyborcy zadecydowali, chcemy zakończyć wojnę polsko-polską, chcemy rząd ponadpartyjny, może nawet pozapartyjny, chcemy rząd, który będzie rządem równowagi. Na pierwszym posiedzeniu Sejmu 10. kadencji premier złożył dymisję swojego gabinetu. Tego samego dnia prezydent powierzył mu misję tworzenia nowego rządu. Od tego dnia desygnowany na premiera ma 2 tygodnie na przedstawienie składu Rady Ministrów i kolejne 2 na uzyskanie wotum zaufania. Sebastian M. nie otrzyma listu żelaznego gwarantującego mu odpowiadanie z tak zwanej wolnej stopy. Sąd okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim odrzucił wniosek obrońcy mężczyzny oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Sędzia Grzegorz Krogulec powiedział, że jeśli prokurator na etapie postępowania przygotowawczego sprzeciwia się wydaniu listu żelaznego, sąd nie może go wydać. Przy rozpoczętej procedurze ekstradycji nie ma także podstaw do wydania takiego listu oraz jest też trzeci powód. Trudno przyjąć, że podejrzany spełni wymogi stawiane przez artykuł 282 Kodeksu Postępowania Karnego, a mianowicie, że będzie się stawiał w wyznaczonym terminie na wezwanie sądu czy prokuratora i nie będzie utrudniał postępowania. Dotychczasowa postawa podejrzanego nie daje bowiem takich gwarancji. Podejrzany opuścił granice Polski, zmierzając do kraju, który w jego przekonaniu zapewni mu azyl i uchroni przed wydaniem polskim organom ścigania. Obrońca oskarżonego zapowiedział złożenie apelacji w tej sprawie. Piłkarska reprezentacja Polski wieczorem zagra ostatni mecz eliminacji Mistrzostw Europy. Na Stadionie Narodowym w Warszawie biało-czerwoni spotkają się z Czechami. Sytuacja naszej kadry nie jest najlepsza i nawet zwycięstwo może nie dać awansu do finałów. Biało-czerwoni jeszcze kilka tygodni temu mieli wszystko w swoich rękach. Zmarnowali szansę, tylko remisując 1-1 z Mołdawią. Teraz, żeby marzyć jeszcze o bezpośrednim awansie na turniej w Niemczech, muszą nie tylko pokonać Czechów, ale też liczyć na korzystne wyniki w pozostałych spotkaniach. Na szczęście liczy selekcjoner Michał Probierz. Chcemy na pewno powalczyć o to, żeby udało się jeszcze wywalczyć normalnie bezpośredni awans, liczyć na utrzęsienie. Nie jesteśmy uzależnieni, bo sami nie wykorzystaliśmy tego momentu, wygrywając z Mołdawią. Wiele ważnych goli w tych eliminacjach zdobył Karol Świderski. Napastnik Charlotte przyznaje jednak, że nie liczą się indywidualne statystyki, tylko zwycięstwo. Fajnie by było, gdybym strzelił zwycięskiego gola, ale najważniejsza jest drużyna i no nieważne kto strzeli, ważne żebyśmy wygrali. Polacy, jeśli pokonają dziś Czechów, będą musieli czekać na poniedziałkowy mecz naszych dzisiejszych rywali z Mołdawią. Mołdawianie będą musieli to spotkanie wygrać. Dziś z kolei swój mecz z Mołdawią musi wygrać niemal pewna już awansu na Euro Albania. Materiał przygotował Mateusz Warianka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurnie i deszczowo, na zachodzie kraju przelotne opady deszczu, a na wschodzie i w centrum o charakterze ciągłym. Wieczorem opady będą przechodzić w deszcz ze śniegiem, a w nocy w sam śnieg. Temperatura maksymalna od 2 stopni na Suwalszczyźnie do 7 na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany i zmienny. Dzień dobry, Ryszard Jaźwiński, pozdrawiam z Torunia. Piątek to przedostatni już dzień 31. Festiwalu Filmowego Energa Camera Image. Audycję w Warszawie realizuje Olga Szućko, a tu w Toruniu Dariusz Binkowski. No i przed nami do 15 wiele spotkań z gośćmi festiwalu, między innymi Krzysztofem Zanussim, to tegoroczny laureat, Bogumiłem Gottfrejowem, autorem zdjęć, i Łukaszem Żalem, a także gwiazdami festiwalu Adamem Driverem i Willemem Dafoe. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul filmowo. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camera Image 2023 w Trójce. Tak jak mówiłem, to już przedostatni dzień tegorocznego festiwalu, więc to jest też dobry czas na to, by już zacząć podsumowania, chociaż tak naprawdę laureatów poznamy dopiero jutro wieczorem. Z niektórymi potencjalnymi spotkamy się dzisiaj do 15 w Trójce. Na pewno nieco dłużej zatrzymamy się po 14 przy konkursie głównym. Naprawdę obejrzeliśmy w tym roku i jeszcze będziemy oglądać znakomite filmy, 13 w tym konkursie. I co ciekawe, sporo tutaj akcentów polskich, nie tylko z polskim kinem związanych. No bo oczywiście polski reprezentant w konkursie głównym to film Filip ze zdjęciami Michała Sobocińskiego, ale mamy jeszcze trójkę autorów zdjęć w koprodukcjach lub filmach zagranicznych. To Łukasz Żal, to Paweł Edelman i Dariusz Wolski. Napoleona Ridleya Scotta, bardzo na to czekamy, zobaczymy dopiero dzisiaj wieczorem. No to może przypomnijmy, kto w tym roku ocenia filmy w konkursie głównym właśnie, bo to też bardzo nobliwe jury, a przypomni nam to Kazimierz Suwała, dyrektor Europejskiego Centrum Filmowego Kamery Mitch. Mamy panią, która będzie szefowała temu jury. Będzie to znana z zeszłego roku z pokazu filmu Elvis, operatorka Mandy Walker. A dołączył do niej naprawdę też, myślę, że bardzo ciekawe nazwiska filmowe. Anthony Dodd-Mantle, operator. Carl Walter Lindenlaub, operator. Jonathan Sella, operator. I Salvatore Totino, operator. To są naprawdę ogromne nazwiska operatorskie. Jak sobie trochę je człowiek wygoogla, przepraszam za wyrażenie, to naprawdę zobaczy, że to są osoby, które robiły bardzo ważne filmy. A jeszcze do tego będzie nieoperatorskie wsparcie pani rektor Mileni Fiedler z Łódzkiej Szkoły Filmowej, która jest montażystką, oraz Jan Rolfs, który jest scenografem, też jeden z najbardziej chyba znanych scenografów. Zresztą otrzymał od nas nagrodę za całokształt pracy kilka lat temu na festiwalu. I to są jurorzy, którzy oceniają wszystkie filmy w konkursie głównym. Dokładnie, to są jurorzy nasi na konkurs główny. Składów jurorskich mamy 11, to już chyba nie będę wszystkich wymieniał. No bo też konkursów na festiwalu jest wiele. Tak jest. A no właśnie, tak to jest. Wszystkich laureatów poznamy jutro wieczorem podczas długiej, uroczystej ceremonii zamknięcia festiwalu. To przed nami, ale powiem krótko, współczuję jurorom, bo naprawdę mają wiele znakomitych filmów ze znakomitymi zdjęciami i myślę, że to nie będzie proste wybrać laureata Złotej Żaby. A już teraz miał być z nami Krzysztof Zanussi, jeden właśnie z laureatów tegorocznego festiwalu, który nagrodę odbierze jutro, ale jak to bywa na festiwalu, przedłużyło się spotkanie z publicznością, jeszcze ciągle trwa. Na szczęście jest już obok mnie Bogumił Gottfrejów. Dzień dobry. Dzień dobry. I oczywiście autor zdjęć, operator filmu Sławomira Fabickiego Lęk i za chwilę już porozmawiamy o filmach w konkursie polskim. I wanted love, I needed love, most of all, most of all. Trójkowa filmowa dziś w całości z Torunia. Już ze mną zapowiedziany Bogumił Gottfriejów. Jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Miło spotkać oczywiście na tym festiwalu autora zdjęć. O to nie trudno, żeby w ogóle jakiegoś autora spotkać, ale ciebie to ja dawno nie widziałem. Właściwie mamy to troszeczkę takie też sentymentalne spotkanie po latach właściwie. Dokładnie. Mamy zaległości, ale już jestem, wróciłem... Mam kontakt z festiwalem cały Wróciłeś, czas. Wróciłeś, bo ty właściwie rzeczywiście w ostatnich latach bardzo dużo pracowałeś za granicą. To były długie okresy. Tak, tak. I po Europie. Teraz skończyłem właśnie przed chwilą film na Łotwie z reżyserem. To z już kolejny. Tak, z tym samym reżyserem. Po kolejnych nagrodach, po wizycie w Cannes udało się nam, teraz wracamy z nowym projektem. No to tylko trzymam kciuki oczywiście. To jest zresztą domena polskich autorów zdjęć, że no są na tyle cenieni, na tyle już sławni w Europie, w świecie, że często pracują za granicą, czyli na brak takich propozycji nie narzekasz. Nie. Jestem też wykładowcą w Krakowie w szkole filmowej AMA i tam też trochę się zaangażowałem się w to, więc w czasie wolnym też chcę tą wiedzę przekazywać. I bardzo dobrze, bo to ważne. Tutaj też przyjeżdża dużo studentów. Gdybym zapytał cię o historię, twoją historię festiwalu Camera Image, to ona jest długa, częsta? Jak to było? 98 pierwszy raz. Tak, oj, taki dawno. Świadomy. Mhm. Mam nawet ćwierć wieku. Identyfikator temu. Mam, tak. No i w 99... Znaczy, tu przyjechałem, taka jest moja historia, że przyjechałem też, to teraz tłumaczę moim studentom z AMY, że chodźcie na etiudy, bo ja przyjechałem w tym 98 i siedziałem głównie na etiudach. I na następny rok zgarnąłem złotą kijankę. No pięknie. Tak to się miło właściwie zaczęło. Jeszcze chcę nawiązać do tej historii, bo przecież film, który prezentujesz w tym roku w konkursie filmów polskich, czyli Lęk w reżyserii Sławomira Fabickiego, no to też pewien sentymentalny powrót do reżysera, z którym właściwie zaczynałeś i odnosiłeś pierwsze wielkie sukcesy. Przypomnę 2002 rok, Męska sprawa, to była nominacja do Oscara, krótki film. Tak jest, tak jest. I też tutaj to był nasz pierwszy film właściwie, po tej kijance, dzięki kijance tej pierwszej w 99 Sławek zaprosił mnie do współpracy. A no właśnie, czyli to dzięki ma jednak żonie, znaczenie. Joannie, która montowała moje filmy i montowała też Męską sprawę. Mhm. No a później robiliście już debiut Sławomira Fabickiego, film pełnometrażowy, czyli Z odzysku. Tak. No i po latach mamy Lęk. Tak, i w ogóle za chwilę no, przygotowujemy się powoli do Rutki, do adaptacji książki Asi. Więc to też będzie... No, to takie kino familijne, troszeczkę też. Mi reżyser wspominał w Gdyni tak, już o tym tak. projekcie. Czyli pracujecie dalej razem. Rozkręcamy się trochę już, wiem, że jest późno, ale że tak powiem, rozkręcamy się. O. No to przez chwilę zatrzymajmy się przy konkursowym filmie Lęk, bo on... Trzeba przypomnieć, zdobył nie tak dawno na Warszawskim Festiwalu Filmowym Nagrodę Publiczności. To ważne wyróżnienie. To bardzo ważne. I właśnie niedawno miał swoją premierę kinową, czyli możemy już Lęk zobaczyć w całej Polsce. Tak. I teraz w tym momencie chyba w trakcie tego weekendu będzie przechodził do mniejszych miejscowości. Wiemy, że jest, ja jestem bardzo tym przejęty, bo po tylu latach, chyba nigdy, znaczy po tylu latach, po tych kilkunastu z odzysku, mamy film w większości kin w Polsce. Wiem od dystrybutorów, że to jest około 90-100 kin. Jestem no i dowód na to, że on się podoba, widzę. Tak, no ta nagroda jest dla mnie no, najważniejszym teraz drogowskazem dla nas, że dobrze idziemy. O. No zawsze twórcy mówią, że nagrody od widzów są dla nich. Tak, publiczności są najważniejsze. Tym bardziej te wszyscy mówią, że to jest film trudny. No znowu... A film nie jest łatwy ze względu na temat tak, przecież. Ale to jest ciekawe. Spotykam profesorów jeszcze ze szkoły, spotykam przyjaciół, rodzina mi mówi, no ten trudny wasz film. No i tak jest ten moment. A potem wszyscy piszą, o rany, jak dobrze, że poszłam, że poszedłem, wiesz. Trudny, ale bez wątpienia nie pozostawiający tak. nikogo obojętny. Wzbudzający silne, duże emocje. No właśnie, podróż dwóch sióstr do Szwajcarii, niełatwe między nimi relacje i powód tej podróży, to jest właściwie też takie kino drogi, co to oznaczało dla operatora właśnie. to przemieszczanie się ciągłe, to było trudne? Dla mnie to było też taka moja wewnętrzne kino drogi. Gdzieś tam sobie to wyznaczyłem sobie, że to jest nasz trzeci film, tak? Trzeci, zamykamy jakiś rozdział po filmie, który... Męska sprawa wynikała z lęku przed bycia, przed radzeniem sobie z byciem rodzicem, ojcem. Z Odzysku był film o dojrzewaniu, wchodzeniu w świat dorosłych, tak? A teraz dochodzimy do takich tematów utraty kogoś bliskiego, pogodzenia się z tym, że coś tracimy. Coś albo kogoś bardzo bliskiego, albo też z pożegnaniem. Z samym sobą też, no, i z jakąś decyzją. Takie, to jest to dla mnie zamknięcie pewnego tryptyku, tak bym powiedział. Operatorskiego także, bo ten film jest... też chciałem jak gdyby odciąć się trochę od tego, z czego byłem kojarzony. I próbować różnych rzeczy, tak? Tak, no, że zawsze byłem kojarzony, wiemy o tym, że lubię pracować. Lubimy ze sobą pracować z tak zwanymi naturszczykami i z dziećmi i wiesz, umiemy dawać im jak gdyby zejść na ich poziom z tą kamerą. Czyli nie taka, wiesz, nie taki hollywoodzki splendor. A tym razem chciałem pokazać, że jak gdyby w języku jesteśmy już dojrzalsi. Umiemy opowiadać historię, każdą historię chcemy inaczej opowiadać. I operatorsko to miałem gdzieś tam mocno, zawsze miałem gdzieś tam potrzebę stylizacji tych naszych społecznych tematów. I tym razem, jak gdyby, wydaje mi się, że weszliśmy na taki odpowiedni poziom z tym obrazem. Zapraszam do oceny. Zaproszony jak najbardziej na miejscu i w dobrym czasie, bo właśnie przypominam, film Lęk miał niedawno swoją oficjalną premierę. Powiedz, czego nauczyły cię te doświadczenia międzynarodowe, ta praca na planach w różnych miejscach Europy? Jaka z tego lekcja dla ciebie płynie? Teraz ty uczysz studentów sztuki operatorskiej, no ale sam cały czas też się kształcisz w rozmaitych sytuacjach. Tak, tutaj w wypadku, no fajnie było pracować z naszą ekipą, z moimi przyjaciółmi w Niemczech, w których zrobiłem sporo filmów i tam wszyscy w ogóle już mnie znali i można powiedzieć, to był taki dla mnie przejazd też w drodze do Szwajcarii, a w Szwajcarii totalne zaskoczenie i też jak gdyby otwartość Szwajcarów i potem zrobiłem bardzo szybko filmy ze Szwajcarami. Bo ponieważ stwierdzili, że po prostu nie ma co gadać, trzeba mnie wziąć do następnego projektu. No i ciąg dalszy nastąpił, no bo Lęk też, przynajmniej w finale, akcja filmu toczy się w Szwajcarii, więc też współpracowaliście ze Szwajcarami tak, na miejscu. Tak, rozumiem. I mieliśmy obsadę też i robiliśmy, co było dla mnie ważne, robiliśmy korekcję koloru i postprodukcję obrazu w Szwajcarii, czyli pracowaliśmy z artystami też od koloru, którzy gdyby byli zafascynowani też nami, Polską, i na przykład usłyszałem takie piękne słowa o, nie będę zdradzał, pięknych scenach w filmie. W naszym filmie natury i zwierząt i lokacji. No, wszyscy są zafascynowani światłem i naszym krajem. No proszę, no to no, jest okazja, by właśnie oglądając film, potem mieć wielką ochotę wybrać, jeżeli ktoś jeszcze nigdy nie był. No wprawdzie dzisiaj akurat mamy tutaj pochmurno i deszczowo, pogoda świetna, właśnie taka kinowa, festiwalowa, bardzo dobrze się składa, bo czekamy na kolejne projekcje, ale no nie zawsze przecież jest tak ponuro. Dziękuję ci na razie, ale ja bym jeszcze cię chyba chwilkę chciał zatrzymać tutaj w studiu Trójki. Przypomnę tylko, Bogumił Gottfriejow, autor zdjęć do filmu Lęk, jest z nami dzisiaj w Trójkowo-Filmowo. No i być może za kilka minut jeszcze chwilkę porozmawiamy. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy. Patrząc na fotel już nie widzę go, widzę ciebie jak siedzisz i płaczesz. Patrząc na tęczę widzę podbite oko, widzę przepaść głęboką. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało.

Początkowo album spotkał się z dość chłodnym przyjęciem, ale po latach został doceniony i przez wielu krytyków uznany za jedną z najlepszych płyt lat 90. Gitarzysta grupy Led Zeppelin, Jimmy Page, uznał Grace za swój ulubiony album dekady. W roku 97 James Buckley rozpoczął pracę nad kolejnym albumem My Sweetheart the Drunk. Niestety 29 maja 97 roku utonął w rzece Mississippi. Od jego śmierci wydano wiele pośmiertnych wydań jego materiału, w tym czterościeżkowy zbiór demówek i nagrań studyjnych niedokończonego drugiego albumu My Sweetheart the Drunk. Siedemnastego listopada na świat przyszedł także związany z radiową trójką dziennikarz muzyczny Jerzy Kordowicz. W roku 1944 urodził się Gene Clark, wokalista i współzałożyciel zespołu The Byrds, a w roku 1978 na świat przyszedł raper Rahim, znany m.in. z grup takich jak Paktofonika czy Pocahontas. 17 listopada to także rocznica wydania pierwszego kompilacyjnego wydawnictwa Madonny. Album zatytułowany You Can Dance zawierał zremiksowane utwory z trzech pierwszych płyt wokalistki. Dodatkowo na płycie pojawił się jeden premierowy utwór, Spotlight. Wydawnictwo okazało się być bardzo dużym sukcesem i podbiło listy przebojów. Album sprzedał się w nakładzie ponad 5 milionów egzemplarzy. Na koniec jeszcze jedna płytowa premiera. 17 listopada 2017 roku ukazał się 11 album wokalisty grupy The Smiths, Morrissey'a. Płyta Low in High School zadebiutowała na 5. miejscu brytyjskiej listy albumów. Promowało ją 5 singli z takimi kompozycjami jak m.in. Spend the Day in Bed czy Jack is Only Happy When She's Up on the Stage. Album nagrywany był we Francji i we Włoszech, a za jego produkcję odpowiadał brytyjski producent Joe Ciccarelli. Spent the day in bed, very happy I did, yes I spent the day in bed. As the work is staying slow, I spent the day in bed. I'm not my type, but I love my bed. And I recommend that you stop. Watching the news, because the news contrives to frighten you, to make you feel small and alone, to make you feel that your mind isn't your own. I spent the day in bed, it's a consolation when all my dreams are perfectly for which I paid. I am now late and I recommend to all of my friends that they stop watching the news, because the news contrives to frighten you, to make you feel small and alone, to make you feel that your mind isn't your. Time do as I wish, time do as I wish, oh time do as I wish, time do as I wish, oh time do as I wish, time do as I wish, oh time do as I wish, do as I wish. I spent the day in bed, you can please yourself, but I spent the day in bed. Pillows are like pillars, life ends in death. So there's nothing wrong with being good to yourself. Be good to yourself for once and no bus, no bus, no rain, no train. No bus, no boss, no rain, no train. No bus, no boss, no no emasculation, no Pozostajemy w Toruniu, pozostajemy na festiwalu Energa Camera Image, a to niestety smutna wiadomość z ostatniej chwili, którą właśnie dostałem z Warszawy. Nie żyje aktor Maciej Damięcki, na pewno doskonale pamiętany przez wiele pokoleń Polaków. Ta przykra wiadomość dotarła do nas także tutaj, do Torunia. Pozostają filmy z Maciejem Damięckim, do których na pewno będziemy zawsze chętnie wracać. Filmy i seriale, w których też przecież wielu występował. 31. Festiwal ciągle trwa, jeszcze dziś i jutro. Wielkie emocje przed nami dopiero jutro wieczorem. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camera Image 2023 w Trójce. I wracamy już do spotkań z naszymi festiwalowymi gośćmi, gośćmi Trójki, również dzisiaj. Przypomnę, ciągle jest z nami Bogumił Gottfrejów. Przypominamy, że jesteś. Dzień dobry, jeszcze raz. I dotarł do nas kolejny gość, nasz znakomity reżyser Krzysztof Zanussi. Dzień dobry, witamy pana. Dzień dobry, kłaniam się pięknie. A z pewnym opóźnieniem, bo okazuje się, że publiczność jednak bardzo chce tutaj rozmawiać z twórcami filmowymi, prawda? To prawda, ja myślę, że w ogóle w Polsce jest taki deficyt rozmowy i że właściwie chcielibyśmy wszyscy ze wszystkimi porozmawiać, ale się nie daje. Więc taki festiwal to jest świetna okazja, żeby pod pretekstem filmów popatrzeć sobie w oczy, posłuchać, co kto myśli, co kto mówi. I mam rzeczywiście poczucie, że przy wszystkich moich prezentacjach, gdzie potem spotykam publiczność, ludzie chcą o coś zahaczyć, zagadnąć, coś kogoś interesuje. To w ogóle jest żywy festiwal. To naprawdę jest rzadkość, bo znam tyle festiwali takich formalnych, martwych, których tak się coś odbywa, bo musi się odbyć. A tutaj jest jakiś nerw i to jest wspaniałe, bo wiadomo, że kino trochę gaśnie ostatnio, ludzie mniej chodzą do kina, no ale jak festiwal żyje, to i kino przeżyje. Pan Krzysztof Zanussi, przypomnę, jest tegorocznym laureatem festiwalu Energa Camera Image. Jutro odbierze nagrodę za całokształt twórczości dla reżysera. Za chwilę też odniosę się do filmowych wspomnień związanych z pana pracą, ale pozwoli pan, że jeszcze przez moment zostaniemy z autorem zdjęć, który siedzi tu obok nas. No z łatwością mogę powiedzieć, że widziałem te zdjęcia ostatnio i z pod wielkim wrażeniem gratulowałem reżyserowi, bo miałem go pod ręką. Czyli Sławomirowi Fabickiemu, mówimy o filmie Lęka, z nami Bogumił Gottfrejów. No i właśnie, jutro też rozstrzygnięcie konkursu filmów polskich, ale ja chciałem cię, Bogumił, jeszcze namówić na jedno wspomnienie, bo tutaj się pewne wątki nam pięknie połączą. Otóż dokładnie. Wspomnienie z, no właśnie, jego również nad naszym projektem debiutem Asi Kulik. Środa, czwartek rano. No właśnie, to był Że się packa. To był rok 2007. Joanna Kulik w pierwszej takiej dużej roli, pewnie wtedy się nie spodziewaliście, że ona zrobi tak wielką światową karierę i będzie jutro prezentowała film Zamknięcia. Nie spodziewaliśmy się, ale czuliśmy dobrą rękę mistrza nad nami i mieliśmy olbrzymią pomoc w naszym mistrzu. To strasznie miło, ale ja bym powiedział, że pani Kulik była bardzo obiecującą aktorką od pierwszego spotkania. To rzeczywiście to nie tak, że się dopiero okazało potem. Jak się pokazała, to widać było, że to jest potencjał na aktorkę z prawdziwego zdarzenia. Że był wulkan energii, prawda? I energii, i talentu, i urody, więc to wszystko się bardzo dobrze zbiegło, także cieszę się ogromnie, że wtedy udało się tą produkcję namówić, żeby ona zagrała główną rolę. Ale myślę, że tam musiało być wiele scen kręconych jednak z udziałem niewielu osób. Operator musiał być na miejscu, bo przypomnijmy, to była odważna rola Joanny Kulik. Tam było dużo scen intymnych, scen na gości. Tak, tak. I też choroby. Nasza bohaterka jest chora i musiała się gdyby to wszystko w tak młodym wieku w to wszystko wejść też i no i też próbowaliśmy ujawnić już jej ten talent. Śpiewa po prostu przepięknie. Usłyszeliśmy ją później na premierze, nawet tak. W piwnicy pod Baranami. To było przeżycie dla mnie do dzisiaj, to pamiętam. I potem oczywiście też te role związane ze śpiewem już pojawiają się w jej karierze. No tak, potem już na to przykładów jest wiele. No i okazuje się, że jutro, mamy nadzieję, Joanna Kulik dotrze tutaj do Torunia, spotka się z nami, no bo właśnie filmem zamknięcia jest amerykański film z jej udziałem, She Came to Me, Rebeki Miller. Zagrała jedną z głównych ról właśnie Joanna Kulik. Bogumił Gottfriejów ma jeszcze dla nas jedno zaproszenie do kina, bo w kinach Lęk Sławomira Fabickiego, ale to nie jedyny film teraz właśnie na dużym ekranie z twoimi zdjęciami. Tak, zapraszam na film Delegacja, Delegation Asafa Sabana, izraelsko-polsko-niemiecka koprodukcja, doceniona na Berlinale w zeszłym roku. I mamy też przyjemność w kinach studyjnych zobaczyć teraz w tych dniach ten film. W jakiej historii, jakiego filmu możemy się spodziewać? To jest historia wycieczek z Izraela, które przyjeżdżają do Polski na miejsca pamięci związane z zagładą. I miałem przyjemność robić zdjęcie do tego filmu. Zapraszamy w takim razie, to twoje kinowe dziękuję propozycje. Bardzo, zapraszam. I dziękuję bardzo, że byłeś dzisiaj z nami w Trójkowo Filmowo. Bogumił Gottfriejów, autor zdjęć do jednego z konkursowych filmów Lęk. I oczywiście pozostaje z nami pan Krzysztof Zanussi. Ja myślę, że wielu słuchaczy Trójki mogłoby się teraz zastanowić, bo to może się kontekst zmieniać. Pan przecież swoje pierwsze filmowe nagrody odbierał, myślę, w roku 67 za Śmierć prowincjała i to również były nagrody zagraniczne. Potem całe dekady kolejnych znakomitych filmów, znakomitych wyróżnień, nagród. Co w takim razie w roku 2023 może oznaczać taka nagroda na festiwalu Energa Kamerimicz? Proszę pana, dobrego nigdy nie dosyć, więc to wiadomo, że to się stwierdza. Gdybym miał to zrównoważyć ilością despektów tego, gdzie mojego filmu nie pokazano, nie dopuszczono go do konkursu, no to też okazuje się, że tutaj dorobek lat nic nie znaczy, bo są dyrektorzy festiwali, którzy uważają, że czegoś, co ja robię, na przykład nie należy pokazywać. Tak zdarzyło się w Gdyni i to dwukrotnie. No i to trzeba się tym bardziej cieszyć, że ten krąg toruński, bo to jest zawsze krąg wokół człowieka, który prowadzi festiwal, a prowadzi festiwal pan Żydowicz, i to jest festiwal, który w jakiś sposób koresponduje z jego wyborami, no bo on ich dokonuje. No i tutaj mam takie poczucie, że trafiam na swoją publiczność i na swój festiwal. No czego dowodzą tak długie też spotkania z widzami, które się przedłużają, widzowie chcą rozmawiać, no ale tutaj właśnie też trzeba zauważyć, że myślę, miał pan w tym roku na festiwalu taką, powiedziałbym, dosyć bogatą reprezentację i powrót też do tej odległej przeszłości, bo nawet do pana etiud studenckich. No tak, etiud studencki był wzruszający, oglądałem je razem z ich operatorem Adamem Holendrem, z którym przez całe życie się przyjaźnimy, ale tylko wtedy, żeśmy współpracowali, potem nie było okazji. I nawet Adam z etiudy, za którą mnie wyrzucono ze szkoły, tak obejrzał i mówi, właściwie to mu się podobała. No więc to mnie cieszy, takie uznanie po 60 iluś latach. Natomiast jest tu kilka moich filmów nieznanych w Polsce, bo one... No właśnie, głównie te filmy robione za granicą. No więc właśnie tak nalegałem, żeby jak wybierają, to żeby wybrać te, które publiczność nie miała okazji zobaczyć. Jest dzisiaj Paradygmat. Nie wiem, jaką kopię udało się uzyskać, bo to był film bardzo taki, powiedzmy, z pewną szarżą operatorską zrobiony, bo jako dopełniający kolor Idziak wymyślił sobie, żeby zamiast niebieskiego był zielony. I wszystko było zazielenione. I to jest bardzo dziwny film, który się dzieje w takim rozkładzie. Wszystko jest jakby tak, jakby sfermentowane. A taka była rzeczywistość pokazana z tyłu, więc to jest film w kostiumie. Więc jeżeli jest przyzwoita kopia, to naprawdę to jest dobry festiwal, żeby ten film pokazać. Nie ma z nami Sławomira Idziaka, ale ciągle jest z nami inny operator, który się może odnieść do tych słów. Tak potwierdzam. Pan Sławomir ma tą umiejętność. Też miałem kontakt i opiekował się moimi studenckimi cieniami i pamiętam, że też mi się podobały jego filtry robione świecą, na przykład takie tak, odymiane. Tak, on właśnie miał te pomysły techniczne niebywałe i jednocześnie rzemieślniczą zdolność realizowania tego. To jak się zdziwiłem z nim, bo robiliśmy sporo filmów na Zachodzie, no to tym zdumiewał zawsze wszystkich producentów, że przywoził walizkę jakiś okopcony szkiełek i z tego wychodziły przedziwne światła, bo tego się w ogóle nie rozpoznaje jako filtru, tylko robi wrażenie, że ktoś poświetlił tak dziwacznie. No a ponieważ to był film o takiej degrengoladzie, o takim, takim no, zdecydowanie psującym się świecie, więc to zepsucie tam naprawdę zostało wizualnie wyrażone. To oczywiście jeden tylko z wielu filmów Krzysztofa Zanussiego, które można było albo ciągle jeszcze będzie można zobaczyć w tym roku na festiwalu. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Musisz tylko trochę polubić ludzkość i ty też skąta wyjść, dziewczyno, bo nie grozi ci dzisiaj samotność. Dlatego znajdź ten sorry, rzadko badaj, zawiruj jak my ostro, tańcz szaleńczo, podpowiadam, tańcz bracie, tańcz siostro. Odkąd tę znajomość, spróbuj to połączyć w trop. Pogadam ci, zostaw, do czynu przyjdzie. Nie, nie zamykaj drzwi. Nie, nie pal mostu po ląd. Odetnę z pogardą i suchetką. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Chodź ze mną, pokażę wiedzę ci tajemną. Starych zakręca ją mość, starych zakręca ją mość. Ciągle z nami w Trójkowo Filmowo z Torunia. Dziś w całości przypominam z festiwalu Energa Camera Image Krzysztof Zanussi. Jakoś szczególnie przygotowuje się pan na jutrzejszy wieczór, no bo tu jednak wielu znakomitych zagranicznych gości, a pan wśród laureatów festiwalu. Nagroda jest specjalna. Jest mi bardzo miło, ale zdaje się, że tego, ta nagroda niczego od mnie szczególnego nie wymaga. To znaczy, no ale publiczność ta galowa też będzie oczekiwała no nie, wiem, wystąpienia. Muszę porządnie zawiązać surowadło, żeby się panie nie, o nie nie potknąć. Czasami drobiazgi są najważniejsze. A właśnie, a czy trzeba będzie coś mówić? Nie wiem, bo to bardzo trudno jest powiedzieć coś, co nie jest kompletnym banałem. A powiedzenie, że jestem wdzięczny, jest mi miło, no to jest powiedzenie niczego właściwie. Natomiast gdyby zacząć rozmowę na temat dużo poważniejszy, na temat natury kina i tak dalej, no to nie przy takiej nagrodzie. A rzeczywiście mam jakiś rodzaj zadry w tym, że dostaję nagrodę na Festiwalu Operatorów, a jak gdzie indziej mówię, że kino to nie jest wcale sztuka obrazu, to jest sztuka słowa. Kino wyrasta z teatru, a nie z malarstwa. I to jedno drugiemu nie przeszkadza, znaczy to słowo musi mieć formę wizualną i tu jest wielkie zadanie, ale żeby nie przeceniać tej wizualności, bo mamy takie gatunki jak jakaś tam Music TV i tak dalej, a semantyczne, gdzie żadnej treści już nie ma, jest już tylko sieczka latających obrazów. I no to dla, jest czysto. Dla pana na pewno niewątpliwie ta treść była zawsze bardzo ważna. No więc mało tego, nie dla mnie, ale dla całej publiczności, bo jak się popatrzy, co ludzie oglądają, to oglądają na ogół dwie osoby mówiące ze sobą w kontrplanach. No to jest po prostu 3/4 całego materiału filmowego. Albo jadą samochodem, albo siedzą naprzeciwko przy stole i mówią sobie coś jeden drugiemu. No i tak jest nasze życie. My też cały czas jesteśmy oparci na słownej komunikacji. Nie komunikujemy się gestami, tylko głównie słowem. No tak, ale ja myślę, że... zdarza się. Przypomniało mi, jak to królowa brytyjska została za... rozmawiała z takim komonersem na przyjęciu i też mu zadzwonił telefon, więc zaczął robić to, co ja przed chwilą wyłączać, a królowa powiedziała, niech pan odbierze, to może być ktoś ważny. No więc ja tak nie powiem, ale przepraszam za niedopilnowanie. A wracając właśnie do tego słowa w filmie i do obrazu, no myślę, że to słowo było właśnie w pana filmach szczególnie ważne, ale też trzeba zauważyć, że nie bał się pan improwizacji, bo i takie filmy były. To też jest słowo, tylko to jest słowo takie najbardziej naturalistyczne, ale to też mnie bardzo emocjonuje, co można zrobić, żeby zarejestrować taki rzeczywisty sposób mówienia, bo my jednak tak jak w teatrze, tak i w filmie mówimy konwencjonalnie, umownie, tak się naprawdę nie mówi. Mhm. Przypomnę, że rok temu, nie tak dawno, ale ten rok szybko upłynął, tu w konkursie głównym prezentował pan swój ostatni film Liczba doskonała. Tak, bardzo jestem z tego rad, że ten film trafił na ten festiwal i że zdobył tutaj trochę publiczności, którą mi trudno, ale którą zdobywam, bo ciągle z tym filmem jeżdżę i chyba z żadnym filmem nie miałem tylu spotkań z publicznością, jak właśnie z tą Liczbą doskonałą. Ona zresztą jest teraz już dostępna, Telewizja Polska. Mhm. Wypuściła DVD i jest w tym programie płatnej telewizji, można ją sobie wykupić. To jeszcze na koniec naszej rozmowy wróciłbym do tego naprawdę sporego zestawu filmów, chociaż oczywiście to tylko w pana wypadku, tak bogatej twórczości, to jednak może nie jest tak długa lista, jak mogłaby być, ale sądzę, że szczególnie wybrana. Czy jest taki film, do którego ma pan szczególnie stosunek i bardzo panu zależało, żeby w tym roku go przypomnieć? No to mi się dwa razy udało, bo to jest film Imperatyw, film Paradygmat. Takie moje filozofujące filmy z lat 80., z czego jeden został bardzo wysoką nagrodę w Wenecji. Zagraniczne oczywiście. No właśnie, a w dodatku był filmem nagrodzonym przez Andrzeja Tarkowskiego, więc też to dla mnie się liczy, kto był w jury i dlaczego głosował za mną. Ale to są takie dwa filmy, poza tym jeszcze taka dosyć dawna. Czyli Paradygmat i Imperatyw. No tak, ale też Drogi pośród nocy, które dotyczyły relacji polsko-niemieckich. Te relacje w tej chwili się znowu zepsuły i dlatego przypomnienie tego filmu wydaje mi się niespodziewanie na czasie i dlatego do tego jestem przywiązany. No i oczywiście jest w tym zestawie też polski film, doskonale myślę wszystkim znany, a może być interesujący dla publiczności zagranicznej, której tu nie brakuje, czyli Barwy ochronne. No tak, ale to dopiero jest przede mną. Dzisiaj mam spotkanie po filmie z... To dzisiaj wieczorem, tak? Tak, więc bardzo liczę na to, że jest to z profesorem Miłokowskim, jest też kimś, kto pisał książkę o moich pracach w Niemczech, ale pisał ją z punktu widzenia literackiego, nie filmowego. To jest bardzo inne spojrzenie. Jak słyszałem poprzednią debatę, to jednak filmolodzy mówią innym językiem niż literaturoznawcy. To wszystko przed nami. Barwy ochronne na festiwalu Energa Kamerimicz. Dzisiaj wieczorem bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie w Trójkowo-Filmowo. Był z nami, jeszcze jest, Krzysztof Zanussi, laureat tegorocznej nagrody za całokształt twórczości dla reżysera, którą odbierze pan jutro. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję.